aby była bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 listopada, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Izraelskie wojsko na kilka godzin przerwało naloty. Z północy na południe Strefy Gazy uciekły tysiące Palestyńczyków. Do zapowiedzi opozycji dotyczących głębokich zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa odniosła się prezes Trybunału Konstytucyjnego. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Lekarze zalecają kolejne dawki szczepionki. Tysiące Palestyńczyków uciekły dziś z północy na południe Strefy Gazy. Wojsko na 5 godzin przerwało naloty, by umożliwić cywilom ewakuację z miejsc, gdzie toczą się najbardziej zacięte walki. Według izraelskich mediów Egipt prowadzi też rozmowy o całkowitym zawieszeniu broni, choć powodzenie negocjacji nie jest pewne. O szczegółach Wojciech Cegielski. Rzecznik izraelskiej armii poinformował w trakcie wieczornej konferencji prasowej, że z północy Gazy na stosunkowo bezpieczne południe uciekło dzisiaj 50 tysięcy cywilów. Wcześniej ONZ szacowała, że na północy i w centrum, czyli w miejscach, które Izrael intensywnie bombarduje, pozostawało około 300 tysięcy cywilów. Intensywne walki toczą się w centralnej części Gazy, czyli w Gaza City. Izraelscy żołnierze są tam od ponad 24 godzin. A minister obrony Joab Gallant podkreślał, że jest to najważniejsze miejsce, w którym wojsko chce rozprawić się z Hamasem. Całe miasto to największa baza terrorystów, jaką kiedykolwiek zbudowano. To kilometry podziemnych tuneli, które łączą szpitale i szkoły. Tam są stanowiska komunikacji, magazyny broni, a nawet miejsca do spania. Wszystko po to, by atakować obywateli Izraela i naszych żołnierzy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda liczy na współpracę z nowym rządem w kwestiach związanych z bezpieczeństwem państwa. Mówił o tym szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera po spotkaniu ze swoimi poprzednikami. Cały spór polityczny, jaki możemy toczyć w obszarze spraw światopoglądowych, spraw gospodarczych, spraw związanych z polityką monetarną, społeczną, to niezwykle istotny aspekt bieżącej polityki. Natomiast sprawy bezpieczeństwa stanowią wyjątkowy obszar w absolutnie wyjątkowym czasie. I słowo współpraca jest najważniejszym oczekiwaniem zwierzchnika sił zbrojnych w tej konkretnej materii. W BBN rozmawiano o bezpieczeństwie, modernizacji armii, a także o reformie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska powiedziała, że wszelkie zmiany w instytucjach państwowych powinny się odbywać z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa. Była pytana w TVP Info o zapowiedzi opozycji dotyczące głębokich zmian m.in. w Krajowej Radzie Sądownictwa po ewentualnym przejęciu władzy. W tej sprawie potrzebne jest uspokojenie emocji, podkreśliła prezes Trybunału. Mam nadzieję, że są to po prostu takie tylko, można powiedzieć, narracyjne chwyty i że nastąpi opamiętanie i że będą po prostu wszyscy działali i że obecny Sejm, który się konstytuuje wkrótce, będzie działał zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Pierwsze posiedzenie nowego parlamentu w poniedziałek. Prezydent powierzył misję tworzenia rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. O skandalicznej i bulwersującej sytuacji mówi poseł Jan Kantak z Suwerennej Polski, odnosząc się do informacji o tym, że Włodzimierz Karpiński ma objąć mandat europosła. Karpiński to były minister skarbu w rządzie PO-PSL. Jest w tymczasowym areszcie, ma zarzuty korupcji w tak zwanej aferze śmieciowej. Jeśli zostanie europosłem, to obejmie go immunitet. Wypuszczenie prawdopodobne Włodzimierza Karpińskiego z celi do Brukseli. To jest rzeczywiście rzecz niebywała, że polityk, na którym ciążą olbrzymie zarzuty, który odbywa areszt na podstawie zarzutów, które postawiła prokuratura, przyjęcia prawdopodobnie 5 milionów złotych łapówki, dzisiaj może cieszyć się z bezkarności. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział, że liczy na jak najszybsze wyjaśnienie sprawy. Jest oczywiście pytanie, czy ten areszt był uzasadniony. No tak zadecydował sąd. W związku z tym trudno mi to komentować. Ja mam nadzieję, że ta sprawa zostanie jak najszybciej wyjaśniona. Natomiast jeżeli chodzi o objęcie mandatu, no tak funkcjonuje polskie prawo, tak funkcjonuje precedens. Karpiński startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Mandatu nie uzyskał, zdobył go Krzysztof Hetman, który w ostatnich październikowych wyborach dostał się do Sejmu. Pierwsza w kolejce do przejęcia mandatu europosła, po nim była Joanna Mucha, która też wybrała polski Sejm. Następnym na liście był poseł, który zmarł. Lekarze zalecają kolejne dawki szczepionki przeciw COVID-19. Te, które są dostępne, są skuteczne także na najnowsze mutacje koronawirusa, mówi ordynator oddziału zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego w Lublinie, dr Sławomir Kiciak. Jeżeli nawet nie zapobiegnie to zachorowaniu, to przebiegi są łagodne, ograniczające się do niewielkiego nierzutu górnych dróg oddechowych i w zasadzie 2-3 dni jest po kłopocie. Natomiast osoby nieszczepione czy szczepione poprzednimi wariantami chorują zdecydowanie ciężej. Według najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia w ciągu doby w kraju stwierdzono prawie 1200 nowych zakażeń. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc będzie pogodna i bez opadów na południowym zachodzie i zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze chmury i przelotny deszcz. Najcieplej będzie na zachodzie i na samym wybrzeżu do 6 stopni Celsjusza. Na południu i wschodzie 2-3 stopnie, na Podhalu minus 1. Zapraszamy do reklamy. Jazzowa jesień w Bielsku Białej. Od 15 do 19 listopada. Festiwal stworzony przez Tomasza Stańko. W tym roku kobiece oblicze jazzu. Na scenie między innymi Marita Alban Juarez, orkiestra Aleksandry Tomaszewskiej, Teoniki Rożynek z Brodką, sekstet Kasi Pietrzko i Sun Mi Hong. Latin jazz, afrofolk, awangarda i jazzowy big band. Wszystkie oblicza kobiecego jazzu na jednym festiwalu. Bielsko Biała od 15 do 19 listopada. Bielskie Centrum Kultury. Bilety na www.bckbielsko.pl. Niesamowite sportowe emocje, konkursy zaliczane do Pucharu Świata, 4 konkurencje jeździeckie w jednym miejscu, pokazy oraz targi. Kawaliada Warszawa. Dołącz do kibiców Wielkiego Święta Jeździectwa i wypełnij trybuny Hali Torwar w Warszawie już od 16 do 19 listopada. Więcej na www.kawaliada.pl. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 22. Przed mikrofonem Jacek Pietrasik. Wieczór w Trójce. A na początek krótko o najważniejszym temacie audycji. Dzisiaj zaprosimy Państwa do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego Nieznane Morawy. A w nim między innymi odwiedzimy Ołomuniec, miasto na wschodzie Czech, które każdego roku odwiedzają turyści z Polski, Słowacji, Niemiec, Austrii, ale też z dalekich zakątków świata, takich jak na przykład Japonia. Po tym mieście i nie tylko oprowadzi nas Martina Binkowa, która jest przewodniczką po Morawach. Na tę wyprawę zaprosimy już za kilkanaście minut. Thank you. Proszę Państwa, podprowadzając jeszcze temat dzisiejszej wyprawy na Morawy, dopowiem tylko, że podobno Polacy mieszkający w Czechach, jak twierdzą nasi południowi sąsiedzi, mają dużo większy dystans do siebie niż my, czyli ci mieszkający nad Wisłą. A przechodząc do turystyki i zwiedzania przez polskie grupy wycieczkowe, najwdzięczniejszymi turystami są dla przewodników, i chwała im za to, grupy emerytów i osób starszych. A dlaczego? Bo słuchają z uwagą i wolno chodzą. No to i my, nienerwowo. I lubię zmian i nie znam się na kolorach. Dobrze, że cię mam. Zrób wszystko tak, jak chcesz. won't do that. No, I won't do that. Some days it don't come hard. Some days it don't come at all. And these are the days that never end. And some nights you're breathing fire. And some nights you're caught in ice. Some nights you're like nothing I've ever seen before. Will again. And maybe I'm crazy. I know you can save me, no one else can save me now but you. As long as the planets are turning, as long as the stars are burning, as long as your dreams are coming true, you better believe it, that I would do anything for love. Oh, I would do anything for love. Some days I pray for soul. Some days I just pray to the God of sex and drums and rock and roll. And maybe I'm lonely. That's all I'm qualified to be. That's just one and only, one and only promise I can keep. As long as the wheels are turning, as long as the fires are burning, as long as your dreams. Będzie Pragą. Na szczęście. Mówi Martina Binkowa, przewodniczka po Morawach. Od 13 lat oprowadza po swoim regionie turystów z Polski. Pokazuje im najpiękniejsze zakątki Starego Miasta, zabiera do katedry świętego Wojciecha, opowiada także o śladach Jana Pawła II czy Jana III Sobieskiego w Ołomuńcu. Martina Binkowa przyznaje, że podczas wycieczek z Polakami zawsze pada jedno ważne pytanie. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego Nieznane Morawy. Reportaż w Trójce. A gdzie pani nauczyła się polskiego? Zawsze pytają. Czy ja mieszkam tu od dawna? A ja mówię, no on zawsze tu mieszkam, ja tu jestem u siebie w domu. Polacy są narodem takim bardziej romantycznym, a Czesi to są pragmatyczni. My mamy taki duży dystans do siebie, którego Polacy nie są sobie w stanie wyobrazić. Człowiek potrafi się nabijać sam z siebie. Tak, zwalcza się w taki sposób wiele trudności, to tak. Dzień dobry. I witam Państwa serdecznie. Ja mam na imię Martina i dzisiaj Państwa będę oprowadzać po Ołomuńcu, dawnej historycznej stolicy Moraw. Tak, i potem jest ciąg dalszy. Moje pierwsze pytanie brzmi, czy Państwo potrzebują skorzystać z toalety? I od razu już mam dodatkowe punkty, bo to jest bardzo ważna rzecz i oni jak widzą, że ja pamiętam o ich toalecie, to już od razu są zadowoleni. W Ołomuńcu ja tak myślę, że nie trudno się zakochać. Wie pan, kim był Jara Cymra? Nie. Nie słyszał pan o Cymrmanie? No to Jara Cymrman. Najważniejsza postać całej naszej historii i kultury. To był geniusz czeskiego narodu. To był duży wynalazca. Wynalazł żarówkę, telefon, strój kąpielowy, pikiny. Najciekawszą rzeczą tego czeskiego geniusza jest to, że on nigdy nie istniał. To były takie sztuki teatralne, taki humor absurdalny. Powstało to w tak zwanym Teatrze Jary Cymrmana w czasie komuny w Pradze i zrobiło się to bardzo popularne. My tu mamy w wielu miastach, tym też w Ołomuńcu, mamy ulicę Jary Cymrmana. Nie można nazwać ulicy po kimś, kto nigdy nie żył, ale jeżeli po kimś nazwana jest ulica, to oznacza to, że ten człowiek już umarł. A jeżeli ktoś umarł, to znaczy to logicznie, że on kiedyś żył. Polacy oczywiście mogą nie wiedzieć, bo to są takie tutaj nasze krajowe sprawy. Morawy to jest po prostu taka kraina, która historycznie jest odrębna od Czech. U nas Czechy to jest zachodnia część kraju. To jest ten region, który nazywa się Bohemia. A tutaj jest inny region. A do tego jeszcze mamy na terenie Republiki Czeskiej kawałeczek Śląska. Co mamy jeszcze? Kawałeczek Śląska. Ołomuniec nigdy nie będzie Pragą. Na szczęście. No okej, do Pragi tam przyjeżdżają miliony osób rocznie, nie? W Ołomuńcu są to setki tysięcy. Nawet nie interesowałam się tym, ile jest to dokładnie statystycznie, ale jest to znacznie mniej niż do Pragi. Ołomuniec, jak mówię, nigdy nie będzie Pragą, ale przyjeżdżają tu Niemcy, Austriacy, oczywiście Japończyków widać czasami. A ja akurat pracuję właśnie tylko z grupami z Polski, bo szczerze mówiąc, ja obsługuję całe Morawy, więc ja tych grup mam tak dużo, że ja nie narzekam. No mniej więcej od 2010-2011 roku, czyli od ponad 10 lat. No najpierw zaczęłam oprowadzać właśnie grupy tu po Ołomuńcu, potem sobie dodałam inne miejscowości, więc teraz, jak mówiłam, w zasadzie oprowadzam po całych Morawach. Jesteśmy na Morawach. Jesteśmy na Morawach i jesteśmy w dawnej stolicy właśnie Moraw, czy tak dokładnie mówiąc, jednej z dwóch historycznych stolic Moraw. druga to? To jest miasto Brno, a to do dnia dzisiejszego właśnie uchodzi za stolicę Moraw. Ja oczywiście jak to mówię to takim slangiem przewodnickim, bo ludziom trzeba to mówić w takich określeniach trochę metaforycznych, nie? Że to oczywiście oficjalnie nie jest stolica, to jest bodajże ośrodek województwa południowo-morawskiego, ale historycznie jest to właśnie stolica Moraw. A jest to największe i najważniejsze miasto na Morawach, czyli Brno. A kiedyś, do czasów wojny 30-letniej, takie miejscowości, które rywalizowały o ten status stolicy Moraw, to były dwie, Brno i Ołomuniec. Więc wiemy, że jesteśmy w historycznej stolicy Moraw. Ej, tu sobie przejdziemy. Pokażę panu tego kołątaja, którego tu mamy. Zgodzi się pani ze mną, że Stare Miasto jest dosyć ciche? No tu mamy 110 tysięcy mieszkańców. Jak rozpocznie się rok akademicki, to przyjeżdżają jeszcze studenci, których jest prawie 25 tysięcy. Więc w ciągu tego roku akademickiego ludzi jest na tych ulicach więcej, ale generalnie właśnie Stare Miasto w Ołomuńcu jest takie spokojne. Tu chcę panu pokazać. Jest to duży barokowy gmach, pozostałość właśnie Uniwersytetu Jezuitów. Obszerna budowla, która ma cztery kondygnacje, elewację barokową od strony ulicy na chwilę obecną już w zasadzie odnowioną. W obiekcie dawnego Uniwersytetu Jezuitów był kiedyś więziony Hugo Kołątaj. Tu mamy też tablicę pamiątkową, która to przypomina. On był tutaj jako więzień polityczny, więzień państwowy numer 4 po upadku powstania kościuszkowskiego. Został przywieziony do Ołomuńca. Ołomuniec był twierdzą i właśnie też był miejscem, gdzie więziono licznych więźniów politycznych. Nie tylko Kołątaja, ale panu go pokazuje ze względu na to, że idziemy śladami polskości. Najfajniejsze są takie pytania, na które ja nie znam odpowiedź i wtedy sobie pomyślę, ale dobre pytanie, muszę sobie o tym jeszcze poczytać. Czyli zdarzają się. Ostatnio, kiedy pani nie wiedziała, jak odpowiedzieć na jakieś pytanie? Wczoraj w Lednicach, czyli nie tu w Ołomuńcu, ale to było takie pytanie, które uważam za nieistotne. Pytanie brzmiało, ile lat miał książę Alojzy II von Liechtenstein, kiedy umarł? Co za pytanie. Powiedziałam, że znajdę sobie w Google'ach. No. 65 miał. 65. Tu jesteśmy przy Pałacu Arcybiskupim. Tu bym mogła też przypomnieć właśnie pobyt papieża Jana Pawła II w Ołomuńcu w 1995 roku. On był tu przy okazji kanonizacji przez niego świętego Jana Sarkandra i jeszcze świętej Zdzisławy. Ale Polakom najczęściej opowiadamy właśnie o tym świętym Janie Sarkandrze, bo zresztą ma to też związek z Polską, bo on pochodził ze Skoczowa na Śląsku Cieszyńskim. To jest taki miejscowy święty, który był torturowany, więziony i umarł śmiercią męczennika właśnie tutaj w Ołomuńcu. Jest tam autentyczne miejsce, które też da się tu zwiedzać, związane ze świętym Janem Sarkandrem. Papież Jan Paweł II był tylko raz w Ołomuńcu? Oficjalnie w Ołomuńcu był raz, ale oczywiście jeszcze zanim został arcybiskupem Krakowa, to był tutaj nieoficjalnie, sam prywatnie, czyli arcybiskupstwo ma o tym informację, to jest potwierdzone, ale nie była to taka oficjalna wizyta papieska. Te w naszym kraju były trzy, no a jedna z nich w tym 95 roku to właśnie dotyczyła Ołomuńca. Милости от Твоей он призови, милости от Твоей он призови. To chodźmy do katedry. Katedra jest bardzo, bardzo blisko stąd. Jest to właśnie kawałeczek. To jest katedra pod wezwaniem świętego Wacława. Główny czeski święty czeskiego pochodzenia jest właśnie patronem tych trzech regionów. Czech, Moraw i tego kawałeczka Śląska, czyli jest to patron tak zwanych ziem czeskich. Tutaj po lewej stronie widoczny jest ołtarz świętego Jana Sarkandra, którego właśnie wspominałam, a w tym miejscu przechowywana jest część jego relikwii na dole w tej skrzynce, a potem jeszcze tam w tej części środkowej, tam jest za tą szybką ukryta jego czaszka. Można jeszcze wymienić tę kaplicę, którą tu mamy po prawej stronie. Jest to kaplica pod wezwaniem świętego Stanisława ze Szczepanowa, pobudowana w XVI wieku z nakazu ówczesnego biskupa Ołomuńca Stanisława Pawłowskiego z Pawłowic. Z Pawłowic spod Pszczyny, więc mamy jeszcze następny taki polski ślad, który da się tu pokazać. Historykom sztuki szczególnie się właśnie podoba ta kaplica ze względu na swoją architekturę, swoje stopienia na takim przejściu pomiędzy renesansem i barokiem. A w tej kaplicy, ona co prawda jest przeznaczona właśnie dla modlitwy tylko, ale jak wejdzie się do środka, to na ścianach potem są cztery takie małe tabliczki, a tam są właśnie relikwie świętych związanych w różny sposób z Ołomuńcem, więc znajdują się tam także relikwie papieża Jana Pawła II. Kropelka jego krwi wsiąknięta w tkaninę. Czyli tutaj? Tutaj, tak. Uniwersytet imienia Palackiego w Ołomuńcu uchodzi za drugi najstarszy uniwersytet w naszym kraju i jednocześnie najstarszy uniwersytet na całych Morawach. W tym roku obchodzi 450. rocznicę swego istnienia. No i teraz panu pokażę właśnie tę naszą dawną polonistykę. I tam na górze jest właśnie napis Dum pro chude a chore. Ale to jest miejsce, gdzie ja chodziłam na polonistykę. Ona teraz już znajduje się w innym miejscu. Co to za napis? Dom dla chorych i biednych. Tutaj zajrzymy, czy nie? Coś tutaj jest? Dzień dobry. Dobry dzień. Dobry dzień. Tu była psychologia, kiedy ja byłam na studiach i jest tu do dnia dzisiejszego. Dzień dobry. Dobry dzień. Polonistyki już tutaj nie ma. Krzyszkowskiego 10 asy. Dziękuję. Nie mam absolutnie żadnych polskich korzeni. To był mój wybór. Jak byłam w liceum, ja mieszkałam w Pradze, a pewnego dnia się natknęłam na kursy języka polskiego. Zapisałam się na te kursy, zaczęłam chodzić na kursy języka polskiego. Ze 2 albo ze 3 lata tam nawet chodziłam. No a potem jak się zastanawiałam w czasie, kiedy zdawałam maturę, na jakie studia pójść, no to już postanowiłam, że pójdę studiować slawistykę. Filologię właśnie polską chciałam studiować, a w Pradze, to jest właśnie takie śmieszne, w Pradze w tym roku, kiedy ja zdawałam maturę, to polonistyki nie było, bo tam też mają inne języki słowiańskie, ale otwierają je ten rocznik na przykład co 2 albo 3 lata. Ja bym wtedy musiała zaczekać, no a w Ołomuńcu jest polonistyka co roku właśnie otwierana. więc w taki sposób się wyprowadziłam do Ołomuńca i po zakończeniu studiów to ja wiedziałam, że do Pragi już wracać nie chcę, więc postanowiłam pozostać tutaj. A wtedy to mi się wydawało egzotyczne, a w zasadzie egzotyczne to jest, bo większość ludzi się tym nie zajmuje. Jakie książki pani czytała na studiach? Tego nie pamiętam. No, Mickiewicz, Słowacki. Czytałam Dziady, te chciałam wywalić z pociągu, jak je czytałam. Ale całkiem mi się spodobał Pan Tadeusz. Klasyczna literatura. Jacy jesteśmy, my Polacy? Aż się pani odsunęła. Bo tam nie da się przejść, tam są te kwiatki, chodźmy tu. Możemy iść tędy. A co mam opowiadać? Stereotypy. Takže my poprosíme jeden čaj Earl Grey a já chci kafe latte, prosím. A budeme sedět venku, jo? Je to všechno? Já to pijemy kawę, herbatę na zewnątrz po to, żeby usłyszeć miasto. Żeby usłyszeć dźwięków miasta. A jeszcze tak trochę ściemniam, że jak byłam mała, to mieszkałam w tym Hradcu Kralowe, a tam dało się oglądać polską telewizję. A leciała tam ta bajka o misiu Uszatku. No i ja tak ściemniam, że to chyba przez to. Że od dzieciństwa podświadomie byłam narażona na język polski w postaci misia Uszatka. A mój zawód mi się podoba. Od początku mi się podobał. Widzi pani misję w tym zawodzie, czy nie? Już nie. Już nie. Już nie. Czasami sobie zadaję pytanie, czemu biorą przewodnika, skoro nie chcą słuchać. Ja generalnie lubię pracować z emerytami, bo oni zwykle słuchają i zwykle są zainteresowani. Powoli chodzą, ale słuchają. Wychodzi słońce, od razu lepiej się spaceruje. Od razu robi się pozytywnie. Dobry dzień. Kiedyś w Ołomuńcu był też taki historyczny zegar astronomiczny. Ratusz pod koniec wojny był zniszczony przez pożar i zniszczyło to także ten zegar astronomiczny. Odnowiony był w latach 50., czyli to już było w czasie, kiedy w Czechosłowacji doszli do władzy komuniści. Więc jest to przykład sztuki socrealistycznej. Gdzie indziej można zobaczyć socrealistyczny zegar astronomiczny? Która przypomina pobyt Jana III Sobieskiego w Ołomuńcu. Tablica jest po czesku i nawet po polsku, że tu latem 1683 roku nocował w drodze do Wiednia Jan III Sobieski. Było to zanim doszło do odsieczy wiedeńskiej. Sobieski się zatrzymywał w różnych miejscowościach, w tym też w Ołomuńcu. Jan III Sobieski. List do królowej Marysieńki. W Prostkowie, 2 mile za Ołomuńcem, 27 august 1683. Jedyna duszy i serca pociecho, najśliczniejsza i najukochańsza Marysieńko. Nazajutrz jechaliśmy jeszcze górami mil 3, z których zjechawszy mile, już równo i piękno drogo do Ołomuńca. Musiałem tedy nocować w mieście z wielką moją zgryzotą. Postawili mnie w kamienicy takiej, gdzie nie było, tylko sień z sieni, a jedna drugiej większa. A to dla nieszczęsnego swego zegaru, żeby go było widać, kiedy osóbki przed wybijaniem kręciły się dookoła Comte de Marionette. Miasto większe niżeli Opawa, ale lud nie tak polityczny. Wszystko arcydrogo, a i przedawać nie chcieli. Całuję i ściskam milion razów wszystkie śliczności serca mego jedynego. Dzieci całuję i z duszy obłapiam. Doceniajmy swoich sąsiadów, kraje naszych sąsiadów, którzy do nas w zasadzie są bliscy. U nas powiedzmy, że Słowacja to jest kraj, który Czechom jest znany, bo żyliśmy 80 lat w tym jednym państwie. Ja zresztą należę jeszcze do tego ostatniego pokolenia, które w Czechosłowacji się urodziło, więc ja w zasadzie wyjeżdżając na Słowację czuję się jak u siebie w domu. Co prawda mówi się tam w innym języku, ale my się dogadujemy absolutnie bez problemów. Byłoby też fajne, jakbyśmy podobny stosunek mogli mieć do naszych pozostałych sąsiadów środkowoeuropejskich. Między innymi do Polaków, żebyśmy to nie traktowali jako jakąś, nie wiem, obcą planetę albo coś takiego. A właśnie mam takie doświadczenie, że potem ludzie są zdziwieni, że nigdy się nie spodziewałem, że Ołomuniec jest aż takim ładnym miastem. Ja tu tylko przejeżdżałem, znalazłem tylko obrzeża i stację paliw. No wiadomo, nie? Po prostu nie jest to tak powszechnie znane, co ja uważam, że jest właśnie dużą stratą. Ale żeby pobudować jakiś most, to na to właśnie trzeba przeznaczyć dużo czasu. Buduje pani mosty? Ja mam nadzieję, że tak. Właśnie przez to, że zajmuję się tym od lat. Był to reportaż Antoniego Rokickiego zatytułowany Nieznane Morawy.